Sprawdź to, Maciek na basie, trochę gra się. Cisza, bo piszę, tylko bas słyszę. Po to to robię, by zabić tę ciszę. Długopis w ręce pędzę, żeby była biała kartka przede mną, żeby myśl nie spieprzyła. Tak to jest, czwarta rano czasami, dlatego się kładę z kartką pod poduszkami. Tak to jest, w kiblu czasem też mam wbojone. Długopis wszędzie bierz, wiesz, popieprzone. Jest to czasem, ale lubię jechać przez tę trasę. Masę słów napisane, kawałki nagrane, imprezy zagrane, stworzyłem swój panel. Jest kilku gości, którzy zawsze mi pomogą. Wiem, że w życiu trzeba stąpać twardą nogą, więc weź to ode mnie, nakarm się tym i testuj ten bas, tak, testuj ten rym. Od zera do tema, od tema do show. Jestem tu teraz, więc zróbcie głośno ją. Jestem taki sam jak każdy inny z was. Pokaż swoją moc, bo nadszedł twój czas. Od zera do tema, od tema do show. Jestem tu teraz, więc zróbcie głośno ją. Jestem taki sam jak każdy inny z was. Pokaż swoją moc, bo nadszedł twój czas. W całym tym syfie znajdź jedną chwilę, podgłoś ten numer i sprawy zostaw tyle, ile czasu upłynie. Ilu ludzi zginie, ilu się urodzi, nim twój czas minie. Nigdy nie wiadomo, kiedy bek zagości. Dowód osobisty straci daty ważności. Antoni jestem, reprezentuję przester. Twój głośnik to tester produkcji moich, bierz je. Nakarm się nimi, bo to są one. By nakarmione były dusze spragnione. Chcesz to pości, w poście ja nie poszczę. Jestem szczęśliwy, choć innych złoszczę. Jadę z mikrofonem, pewnie już go znacie. Pan mikrofon to mój najlepszy przyjaciel. Zawsze mnie słucha i wy go słuchacie. Uśmiechnij się, siostro, przyjmij pięć, bracie. Od zera do dema, od dema do show. Jestem tu teraz, więc zróbcie głośny ją. Jestem taki sam jak każdy inny z was. Pokaż swoją moc, bo nadszedł twój czas. Od zera do dema, od dema do show. Jestem tu teraz, więc zróbcie głośny ją. Jestem taki sam jak każdy inny z was. Pokaż swoją moc, bo nadszedł twój czas. Maciek? Maciek, nie baw się z psem.